prawie 3 minuty po godzinie drugiej w programie trzecim nocną porą Trójkowo z Sobliwości jako stacja na drodze trójkowego osobowego i nocną porą, przypomnę tylko dla tych, którzy słuchają stale, że można nam wysłać maila na adres wojciech.ossowski.polskieradio.pisane razem.pl. Nie, Wojciech.ossowski, zapomniałem swojego adresu. W każdym razie wojciech.ossowski.polskieradio.pisane razem.pl, albo znaleźć nas na Facebooku w profilu Osobliwości Muzyczne. Mówię stałym słuchaczom, bo przypominam nowych, po prostu informuję i witam na pokładzie osobliwego pociągu. Ostatnio byłem w Progresji na koncercie Mastodona i muszę powiedzieć, że był to wieczór udany. Oh, tak, na rozbudzenie, bo i sam redaktor trochę senny postawił na nogi Mastodon i dzisiaj będziemy jeszcze do niego wracać. Powód jest prosty, kupiłem płytę, a strasznie droga była, w związku z tym wydatek musi się zwrócić. Mam nadzieję, że państwo mi to wybaczą. Patrzę jednak na pocztę. Biskup Nikifor z Bestinu Niskiego tradycyjnie śle gorące serdeczności dla szanownej pani redaktor audycji, realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, zacnego pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy nasłuchują na żywo o tak nieludzkiej porze. To pisał nasz Niki, a patrzę, że część z naszych słuchaczy jedzie i to nawet znajduje się na dworcu, co akurat dobrze się składa, bo Prosper Merime od tego swą opowieść zaczyna. Zwie się to Błękitny Pokój. Po hali dworca kolejowego spacerował młody człowiek, którego wygląd zdradzał wzburzenie. Miał niebieskie okulary, a chociaż nie był zakatarzony, nieustannie przytykał do nosa chusteczkę. W lewej ręce trzymał małą, czarną torbę, zawierającą, jak się później dowiedziałem, jedwabny szlafrok i tureckie spodnie. Od czasu do czasu podchodził do drzwi wyjściowych i spoglądał na ulicę. Potem wyciągał zegarek i studiował rozkład jazdy. Pociąg miał odejść dopiero za godzinę, ale są ludzie, którzy boją się spóźnić. Nie był to jeden z tych pociągów, którym jeżdżą ludzie pracy, nie korzystający raczej z przedziałów pierwszej klasy. Odchodził też nie o tej porze, kiedy bogaci kupcy i przedsiębiorcy spieszą na obiad do swych wiejskich rezydencji. Gdy pasażerowie zaczęli się ukazywać, można było poznać z ich powierzchowności, że byli to rolnicy albo drobni kupcy z przedmieści. Raz po raz ktoś wchodził na stację, raz po raz dorożka zatrzymywała się przed podjazdem, a wówczas serce młodego człowieka wzbierało jak balon, kolana mu drżały, torba niemal nie wypadała z ręki, a okulary założone niezgrabnie zsuwały się z nosa. Wzburzenie młodego człowieka wzrastało jeszcze, kiedy po długim oczekiwaniu weszła bocznymi drzwiami, obserwowanymi mniej pilnie, kobieta w czerni z gęstą wualką na twarzy, trzymająca w ręce brązową, safianową torbę zawierającą, jak wykryłem później, prześliczny szlafrok i ranne pantofelki z błękitnego atłasu. Kobieta i mężczyzna zbliżyli się ku sobie, rozglądając się na prawo i lewo, lecz nie patrząc na siebie. Powitawszy się, stali kilka minut bez słowa, podnieceni, drżący, opanowani jednym z tych przemożnych uczuć, za które oddałbym 100 lat filozoficznych rozmyślań. O, poznajemy naszych bohaterów i to czas, byśmy powrócili również i do dobranocy, czyli takiego to Destiego grania. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że jest krakowiaczek, a jakże, oto i on. Пошли в кабак, погуляли, попили, все эти

powiedzenie, że lepiej z mądrym znaleźć niż z głupim Nie, odwrotnie, lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Wydaje mi się, że najlepiej jest z mądrym znaleźć. Dlatego też być i mieć. O, to jest prawidłowe podejście do tego pytania. A jeśli chodzi o wesołe piosenki, to za chwilę będzie mastodon, że boki zrywać. I pan Karol chyba w tej samej sprawie przed chwilą napisał: w audycji zaproponowałbym kącik wesołych i optymistycznych piosenek. Smutny Karol, który jeżeli doczeka, ucieszy się zapewne z nieoczekiwanej wizyty Antoniego Kani dzisiaj. Ale jeśli chodzi o wizyty i spotkania, to powracamy do naszej opowieści, która, przypomnę, zostawiła nam bohaterów zapatrzonych w siebie. Leonie, odezwała się kobieta. Zapomniałem dodać, że była młoda i ładna. Leonie, co za szczęście. Nigdy bym cię nie poznała w tych niebieskich okularach. Co za radość, rzekł Leon. Nigdy bym cię nie poznał w tym zawoalowaniu. Co za radość, ciągnęła dalej. Zajmijmy prędko miejsca, gdyby pociąg odszedł bez nas. I uścisnęła go za rękę. Nikt się nie domyśla, że jestem z tobą. W tej chwili jadę z Klarą i jej mężem do ich wiejskiego domku. Spędzę z nimi dzisiejszy dzień i noc. Znowu uścisnęła go za rękę. A jutro Klara odprowadzi mnie na dworzec. Och, wszystko obmyśliłam. Wyjmiemy bilety. To niemożliwe, żeby się ktoś dowiedział. Och, a co będzie, jeżeli nas tam zapytają o nazwisko? Już zapomniałam. Monsieur i Madame Duru. Nie Duru. W pensjonacie był szewc, który tak się nazywał. To może Dumont. O, Dumont. Dobrze, ale oni nas nie zapytają. Zadźwięczał dzwonek drzwi poczekalni. Otwarły się i młoda kobieta, ciągle jeszcze zawoalowana, pobiegła pędem do wagonu wraz ze swym towarzyszem. Głos dzwonka rozległ się po raz drugi. Konduktor zatrzasnął drzwi przedziału. Jesteśmy sami, zawołali radośnie. Ale w tej chwili wszedł do przedziału mężczyzna około 50. Czarno ubrany, z szeroką, poważną twarzą i usiadł w rogu. Lokomotywa zagwizdała i pociąg ruszył. Młoda para, odsunąwszy się możliwie najdalej od kłopotliwego sąsiada, rozpoczęła szeptem rozmowę, dla wszelkiej pewności po angielsku. Proszę państwa, odezwał się pasażer w tym samym języku, lecz ze znacznie lepszym akcentem. Jeżeli państwo chcą rozmawiać poufnie, radzę nie mówić po angielsku. Jestem Anglikiem. Bardzo mi przykro, że państwu przeszkadzam, ale w drugim przedziale jest tylko jeden pasażer, a ja z zasady nie podróżuję z jednym człowiekiem. Spojrzał na mnie jak Judasz. Może by go to skusiło. Wskazał na swoją torbę podróżną, którą rzucił na ławkę przed sobą. Jeśli nie zasnę, będę czytał. I lojalnie próbował zasnąć. Otworzywszy torbę, wyjął czapkę podróżną, włożył ją na głowę i zamknął oczy. Po kilku minutach otwarł je i z gestem zniecierpliwienia zaczął szperać w swej torbie, skąd wyciągnął najpierw okulary, a potem grecką książkę. Szukając książki, powywracał wszystkie rzeczy poukładane byle jak w torbie. Między innymi wyciągnął spory plik banknotów angielskich. Umieścił na ławce przed sobą i nim je włożył z powrotem do torby, zapytał młodego mężczyznę, czy będzie mógł je wymienić w pewnym mieście. Prawdopodobnie tak, to jest na drodze do Anglii, odparł Leon. Właściwie do tego miasta jechała młoda para. Jest tam mały hotel, dość czysty, gdzie podróżni zatrzymują się zwykle w sobotni wieczór. Leon nocował w nim już kiedyś, gdy nie nosił jeszcze niebieskich okularów. A relacja, jaką zdał ukochanej, była taka, że zapragnęła tam pojechać. Ha! Nie wiem, jaka to jest podróżna czapka, ale mam nadzieję, że państwo lojalnie nie będą próbowali spać. Gdyby taka myśl jednak przez głowę przemknęła, mastodon. Tymczasem państwo się rozpisali. Patrzę, że pani Katarzyna niedaleko Finlandii, ze Szwecji, z Eskilstuny. Takie rzeczy. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora oraz całą załogę osobliwości oraz słuchaczy. Ambitnie doczekałam początku audycji, ale końca pewnie nie dotrwam. Możliwość odsłuchania audycji w późniejszym terminie jest zbawienna dla uzależnionego od osobliwości ludu pracującego miast i wsi. Dziękuję za zeszłotygodniową audycję z mnogością muzyki folkowej, tej nigdy za wiele. Niespodzianką dla mnie była prezentacja muzyki szwedzkiej grupy Frender oraz nazwisko i muzyka swojsko brzmiące Daniel Dłużewski, w którym rozpoznałam osobę nauczyciela kontrabasu, który w poprzednim roku szkolnym uczył dzieci i młodzież w szkole muzycznej w moim mieście. Świat po raz kolejny okazał się bardzo mały, a Szwecja wręcz mikroskopijna. Dodajmy do tego, podobało się w zeszłym tygodniu, zespół zrobił furorę. Powrócimy za jakiś czas do niego. No właśnie, para jechała do tego miasta i już nawet wiedziała, gdzie się zatrzyma. Zresztą tego dnia była w takim usposobieniu, że nawet ściany więzienia miałyby dla niej urok, gdyby zamknięto ją w nim razem z Leonem. Tymczasem pociąg jechał dalej, a Anglik czytał swą grecką książkę, nie patrząc na towarzyszy podróży, którzy rozmawiali takim szeptem, jaki tylko kochankowie potrafią zrozumieć. Przypuszczam, że nie zaskoczę czytelników, zdradziwszy im, że byli to kochankowie uciekający przed ludźmi, że nie byli zaślubieni i, co najważniejsze, czy najżałośniejsze, liczne trudności stały na przeszkodzie ich małżeństwu. Podróż dobiegła końca. Anglik wysiadł pierwszy, podczas gdy młody człowiek pomagał swojej ukochanej wysiąść z wagonu bez okazania kostek. Jakiś mężczyzna wyskoczył na peron sąsiedniego przedziału. Był blady, nawet żółty, z zapadniętymi, nabiegłymi krwią oczyma i rozczochraną brodą. Wyglądał na przestępcę. Jego ubranie było czyste, ale zniszczone, a surdut, niegdyś czarny, teraz wyszarzały na łokciach i plecach. Zapięty był na podbrodę, prawdopodobnie by zakryć kamizelkę jeszcze bardziej wytartą. Podszedł do Anglika i pokornym głosem powiedział: wuju, zostaw mnie w spokoju, łotrze, zawołał Anglik. Jego szare oczy błyszczały gniewem, gdy szedł ku wyjściu. Nie doprowadzaj mnie do rozpaczy, odparł tamten tonem coraz bardziej żałosnym i groźnym. Czy byłby pan łaskaw przypilnować przez chwilę mego bagażu? Zapytał Anglik, rzucając torbę u stóp Leona. Pochwyciwszy ramię mężczyzny, który go zaczepił, popchnął go do kąta, gdzie miał nadzieję, że nikt go nie podsłucha, i tam przemawiał do niego chwilę chrapliwym głosem. Potem wyjął z kieszeni jakieś papiery i wetknął je w rękę mężczyzny, który nazwał go wujem. Tamten wziął papier bez słowa podzięki i niemal natychmiast odszedł. W mieście był tylko jeden hotel. Nie zdziwicie się więc, że za kilka minut wszyscy bohaterowie tej prawdziwej opowieści spotkali się tam znowu. We Francji każdy podróżny, który się zjawi, prowadząc pod rękę dobrze ubraną damę, otrzyma z pewnością najlepszy pokój w hotelu, dzięki czemu mamy opinię najbardziej rycerskiego narodu w Europie. O, i tutaj na razie kropkę postawimy. Mastodon będzie nam towarzyszył, ale też jest i płyta, którą delektuje się od jakiegoś czasu i którą żal na półkę odstawiać. Żywiołak. zmęczony, umarły, w niebo wzięty przeklęty. Dziecka upiór płacze, dla przeklętych pada. Duch małej istoty z panetnikiem gada. Proszę, straciliśmy na chwilę panią Emilię. Była awaria jakaś eteru w okolicy, ale już jest z nami, a pan Maciej pisze, o panie, dobranoc robi robotę. W związku z tym dobrze, że płyty daleko nie odłożyłem, bo powrócimy specjalnie dla pana Macieja, a myślę, że i resztę jadących nocnym pociągiem się nie obrazi. Tymczasem muszę odnaleźć miejsce, w którym skończyliśmy naszą opowieść. Ach, opinie najbardziej rycerskiego narodu w Europie. I tu postawiliśmy kropkę. Jeżeli pokój, który dano Leonowi, był najlepszy, to nie należy pochopnie sądzić, że był doskonały. Znajdowało się tam wielkie drewniane łóżko z perkalowymi firankami, na których wydrukowana była w fioletowym kolorze historia Priama i Tyzbe. Ściany pokrywała tapeta z widokami Neapolu, zaludnionymi licznymi postaciami. Na nieszczęście rozpróżniaczeni i nieobyczajni podróżni dorysowali wszystkim postaciom, mężczyznom i kobietom, wąsy i fajki i powypisywali na niebie i na morzu różne głupie sentencje wierszem i prozą. Na tym tle wisiało kilka rycin. Ludwik Filip, przysięgający na konstytucję 1830 roku, pierwsze spotkanie Julii Saint-Preux żale i nadzieja szczęścia według Libuffa. Pokój zaś nazywano błękitnym, bo dwa fotele na prawo i na lewo od kominka obite były holenderskim aksamitem tego koloru. Ale już od szeregu lat aksamit ukryty był pod pokrowcami z szarego, błyszczącego materiału z amarantowymi falbanami. Podczas gdy pokojówki hotelowe skupiały się wokół młodej damy, oferując jej swe usługi, Leon, któremu nie brakowało zdrowego rozsądku, nawet w miłości, poszedł do kuchni zamówić obiad. Musiał użyć całej swojej elokwencji i uciec się do przekupstwa, nim uzyskał obietnicę podania obiadu na dwie osoby w błękitnym pokoju. Ale wielce był zaniepokojony, gdy się dowiedział, że w dużej jadalni przylegającej do błękitnego pokoju odbędzie się huczny obiad pożegnalny wydany przez oficerów 3. Pułku Lekkiej Kawalerii z udziałem oficerów 3. Pułku Huzarów, którzy mieli tamtych zluzować. O, i tu jeżeli ktoś poczuł się głodny, to nie musi pewnie uciekać się do przekupstwa, wystarczy tylko zajrzeć do lodówki. Dajmy Państwu czas. Dobranoc. Powraca Tiflis, czyli Tbilisi. Jesteśmy w Gruzji. Тифлис, Тифлис, город красивый, большой. И люди в нем тоже открыты душой. Грузины, армяны, татары, евреи. И русский народ. Натурой щедрый каждый из них. И слово важнее, чем деньги у них. Не обманет, не обдурит, не отставит, не открутит, но деньги даром тоже не даст. Город Тифлис, край мой родной, край, где живу и больно душой. Это мой край, это мой свет, лучше Тифлиса города нет. Город Тифлис, край мой родной, край, где живу и больно душой. Это мой край, это мой свет, лучше Тифлиса города нет. В одну компанию пригласили меня, и компания большая там тоже была. Грузины, армяны, татары, евреи. Русский народ. Один мне кричит, ну пой нам скорей. Другой верещит, танцуй веселей. Кричали, хватали, мотали, толкали, но деньги даром все же не дали. Город Тифлис, край мой родной, край, где живу прикольно душой. Это мой край, это мой свет, лучше Тифлиса города нет. Город Тифлис, край мой родной, край, где живу прикольно душой. Это мой край, это мой свет, лучше Тифлиса города нет. dobranoc powróciło, ale dobry wieczór również pisze pan Szymon na Nocnej Zmianie i pyta się, w którym roku toczy się dzisiejsza opowieść i do pytania pozdrowienia dla wszystkich osobliwych i całej redakcji załącza. Panie Szymonie, rozkładam ręce, nie wiem, ale podejrzewam, że łatwo sprawdzić, w którym roku trzeci pułk lekkiej kawalerii w pewnym francuskim mieście został zluzowany przez trzeci pułk huzarów. To jedyna podpowiedź, a musiało być to dawno, bo nieobyczajni odwiedzający hotel podróżni dorysowywali tylko wąsy i fajki różnym postaciom. Dzisiaj byłaby to niewinna krotochwila. No ale powróćmy do hotelu, bo właściciel tego przybytku zaklinał się na wszystkie świętości, że niezależnie od wesołości właściwej wszystkim francuskim żołnierzom, husarzy i kawalerzyści znani byli w mieście ze swej uprzejmości i dobrych obyczajów, że ich obecność nie sprawi pani w najmniejszej mierze kłopotu, że zresztą oficerowie wyjdą jak zwykle przed północą. Gdy Leon wracał do błękitnego pokoju zmartwiony tą sprawą, zauważył, że stary Anglik, siedząc przy stole, na którym stała butelka i szklanka, przypatrywał się z uwagą sufitowi, jakby liczył spacerujące tam muchy. Cóż nas to obchodzi, kim są nasi sąsiedzi, rzekł do siebie Leon. Anglik będzie wkrótce pijany, a oficerowie odejdą przed północą. Pierwszą jego troską po powrocie do błękitnego pokoju było sprawdzenie, czy drzwi łączące go z przyległymi pomieszczeniami są dobrze zamknięte. Po stronie Anglika były podwójne drzwi i gruba ściana. Po stronie husarów przepierzenie było cieńsze, lecz drzwi miały zamek, w którym tkwił klucz. W każdym razie to była skuteczniejsza zapora przeciwko ciekawości bliźnich niż firanki powozu. A ileż to ludzi myśli, że odgrodzili się od świata w powozie? O, dobrze, podgoniliśmy z opowieścią. Było dobranoc, powraca jak zły sen mastodon. patrzę, że państwo piszą czeski cieszyń się cieszy i się zastanawiam, jak się można po czesku cieszyć. O, ale i pani Asia napisała pozdrowienia dla całej trójkowej ekipy oraz wszystkich słuchaczy. Dziękuję za cotygodniowe audycje przesiąknięte folklorem, co sprawia, że następny muzyczny wybór będzie właśnie taki, żeby nam audycja nie odsiąkła. Od razu powiem, Auli to dwa razy z najnowszej płyty po łotewsku. Mastodon, wydaje mi się, że to amerykański folk metal, bo jeżeli takie granie i odwoływanie się do bluesowej tradycji, to również w tym wypadku raczej folk metal. Takie rzeczy. Właśnie się nad tym zastanawiałem, do jakiej tradycji folk metalowcy amerykańscy mogliby się odwołać. Może Indianie, no ale jeżeli ktoś zna taką muzykę, to niech nam podeśle jakiś link. Tymczasem patrzę. O! Najbujniejsza wyobraźnia nie zdoła odmalować doskonalszego szczęścia, nieżeli szczęście tych dwojga, którzy po długim oczekiwaniu znaleźli się sami z dala od zazdrosnych i ciekawych oczu ludzkich, mogąc opowiadać sobie dowoli o minionych troskach i zażywać rozkoszy doskonałego spotkania. Ale diabeł zawsze znajdzie sposób, by wlać krople goryczy do kielicha szczęśliwości. Kiedy młoda para spożywała w błękitnym pokoju dość skromny obiad składający się z kilku dań ukradzionych z oficerskiego bankietu, musiała z przykrością wysłuchiwać rozmów panów ucztujących w sąsiednim pokoju. Rozmowy te zwróciły się na sprawy nie mające nic wspólnego ze strategią wojskową i na tym miejscu nie mogę ich powtórzyć. Było to długie pasmo wulgarnych powiastek, którym towarzyszyły wybuchy śmiechu i nasi kochankowie wbrew swej woli musieli w tym uczestniczyć. Ukochana Leona nie była skromnisią, ale są rzeczy, których kobieta nie lubi słuchać, nawet w towarzystwie drogiego mężczyzny. Położenie stawało się coraz bardziej kłopotliwe i kiedy oficerowie rozpoczęli deser, Leon zszedł na dół do kuchni błagać gospodarza, by powiedział panom, że w sąsiednim pokoju jest chora dama i uprosił ich, aby zachowywali się nieco mniej hałaśliwie. Gospodarz był zmieszany i nie wiedział, co powiedzieć, bo w tejże chwili kelner poprosił szampana dla huzarów, a pokojówka o butelkę portwajnu dla Anglika. Powiedziałam mu, że nie mamy portwajnu, powiedziała. Głupia, mam wszystkie gatunki wina. Już ja mu dam portwajn. Przynieś mi butelkę ratafi i karafkę tamtej wódki. Sfabrykowawszy na poczekaniu portwajn, gospodarz poszedł do jadalni w poselstwie do od Leona. Najpierw wywołał ono szaloną burzę, a potem jakiś bas brujący nad innymi głosami domagał się objaśnienia, jakiego rodzaju kobietą jest ich sąsiadka. Szykuje się niezła awantura, ale ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, to teraz na folkowo, cichutko z Łotwy Auli. Manalua pulaidara, kuplalia país august, Manalua pulaidara, kuplalia país august, tickets guy what is love, tick pakar by the zin, tickets guy what is love, tick pakar by the zin. Absolutely. esi mana būt, tad atdošu vai nedzin. Kā es varu tava būt, netīk manam prāpiņam, kā es varu tava būt, netīk manam prāpiņam. Tā jaunava miežu maize izcepam apēdam, tā jaunava miežu maize izcepam apēdam, kad pie vīra izgājus, viss mūs kopā jādzīvo, kad pie vīra izgājus, viss mūs kopā jādzīvo. Okay.